najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Spotkanie ministrów środowiska Polski i Czech w sprawie Turowa powinno się właśnie kończyć w Pradze. To nie skansen, to żywa tkanka społeczności lokalnych, tak o strażakach ochotnikach mówił szef rządu. Na Lubelszczyźnie rośnie liczba zakażeń koronawirusem. W Pradze powinno się kończyć spotkanie ministrów środowiska Polski i Czech w sprawie polskiej kopalni węgla brunatnego Turów. Według strony czeskiej, która zaskarżyła Polskę do Trybunału Sprawiedliwości, kopalnia Turów ma negatywny wpływ na środowisko po czeskiej stronie granicy. Dzisiejsze rozmowy zgodnie z planem miały trwać do 20. Polski minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka powiedział przed spotkaniem, że sprawa Turowa nie ma precedensu w polsko-czeskich relacjach po 1989 roku. Zaznaczył, że przyjeżdża do czeskich partnerów z konkretną propozycją polubownego rozstrzygnięcia sporu. To jest propozycja bardzo konkretnych mechanizmów rozwiązywania konfliktów i działania. Bardzo konkretna oferta wsparcia bezpieczeństwa ekologicznego dla mieszkańców regionu. To jest gwarancja dla nich dodatkowych inwestycji. Czeski minister środowiska Richard Brabec skomentował, że piątkowa runda rozmów przyniosła postęp. Z kolei hetman kraju libereckiego Martin Puta wyraził nadzieję, że dziś obie strony ustalą, do kiedy potrwają negocjacje. Nastroje dobre. Wierzę, że dzisiaj się spotkamy i powiemy sobie, do kiedy te negocjacje się skończą. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga. Ochotnicza Straż Pożarna to nie skansen, to żywa tkanka społeczności lokalnych. Druhny i druhowie to elita lokalnych społeczności, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas gali programu Orlen dla strażaków w Warszawie. Podkreślał, że wkrótce strażacy z OSP otrzymają na mocy ustawy ulgi i dodatki. Szef rządu podkreślał w swoim wystąpieniu, jak ważna jest rola strażaków z ochotniczych straży pożarnych i dziękował im za zaangażowanie oraz budowę lokalnych społeczności. Z kolei podczas gali prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że strażacy swoim działaniem pokazują prawdziwą ludzką solidarność. I nie dlatego cieszycie się tym zaufaniem, że posiadacie wspaniałe mundury, że istniejecie ponad 100 lat, ale cieszycie się dzięki temu, że chronicie, bronicie, że pokazujecie prawdziwą ludzką solidarność, że integrujecie społeczności lokalne, że krzewicie patriotyzm. To wasza działalność to nie tylko gaszenia pożarów, to jest wszechstronna działalność. Ryzykujecie własne życie i zdrowie, budujecie swoją markę. Ale nie tylko budujecie swoją markę w kraju, w tych społecznościach lokalnych, ale budujecie również poza granicami kraju. Akcja Orlen dla strażaków to wsparcie państwowych i ochotniczych jednostek Straży Pożarnej w całej Polsce poprzez zakup koniecznego dla nich sprzętu. W Lubelskiem rośnie liczba hospitalizowanych pacjentów z COVID-19. 80% łóżek mamy zajętych, mówi kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie profesor Mirosław Czuczwar. To są na ogół pacjenci młodzi, niezaszczepieni, z ciężką postacią COVID, czyli z taką, która wymaga respiratoroterapii bądź terapii pozaustrojowej metodą ECMO. My innych po prostu nie przyjmujemy. Czyli z zasady ktoś, kto trafia na intensywną terapię, to jest pacjent w stanie bezpośredniego stanu zagrożenia życia spowodowanego chorobą, czyli COVID-19. Lekarze dodają, że praktycznie wszyscy pacjenci wymagający intensywnej terapii to osoby niezaszczepione. W ciągu minionej doby w Polsce stwierdzono 421 nowych zakażeń koronawirusem. W tym czasie nikt nie umarł z powodu COVID-19. Najwięcej nowych infekcji było na Mazowszu i właśnie na Lubelszczyźnie. Ukraina jest rozczarowana umową Węgier z Gazpromem. Dokumenty dzisiaj oficjalnie podpisano w Budapeszcie z udziałem szefa węgierskiego MSZ-u. Kijów będzie chciał, aby kontrakt zbadała Komisja Europejska, pisze w oświadczeniu ukraińska dyplomacja. Jak czytamy w dokumencie, rosyjsko-węgierska umowa jest motywowana politycznie i nie posiada ekonomicznego uzasadnienia. Jak oceniono, umowa została zawarta po to, by zadowolić Kreml i zaszkodzi ona interesom Ukrainy i ukraińsko-węgierskim stosunkom. Zdaniem Ukrainy, Węgrom bardziej się opłaca sprowadzać gaz tranzytem przez Ukrainę. Kijów w odpowiedzi na umowę odwołał mające się odbyć w najbliższych dniach spotkanie Międzyrządowej Komisji pod przewodnictwem szefów dyplomacji Ukrainy i Węgier. Ponadto zwróci się do Komisji Europejskiej o ocenę zgodności umowy z europejskim prawem energetycznym.

Dobry wieczór. Przywitałem się jąkając, jak w refrenie piosenki, która właśnie wybrzmiała na bardzo dobry początek audycji Trzy wymiary gitary. You ain't seen nothing yet. Zespołu Buckman Turner Overdrive. Ten utwór wybrałem z powodu dzisiejszych urodzin gitarzysty Randy'ego Buckmana, który na świat przyszedł 27 września 1943 roku. 100 lat, 100 lat. Ten program realizuje Elżbieta Malinowska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 21 w Trójce w programie trzecim Polskiego Radia. Roll on Down the Highway to drugi dziś utwór zespołu Buckman Turner Overdrive. Randy Buckman, no nie jest specjalnie znany w Polsce, ale na tak zwanym świecie, no to jest prawdziwą legendą. No i jak na rockmana, jest długowieczny, będąc starszym nawet od Keitha Richardsa. Co prawda tylko kilka miesięcy, ponieważ panowie są z tego samego rocznika. Keith Richards, w co głęboko wierzę, będzie obchodził swoje urodziny 18 grudnia. Mam wrażenie, że ten riff, który przed chwilą wybrzmiał, był inspiracją dla niektórych poczynań muzycznych zespołu Eagles of Death Metal. No i może właśnie po to gitarowe łojenie teraz sięgniemy. Got a Woman, Eagles of Death Metal. Teraz Polska i album, który w 2021 roku kończy 21 lat. Wydany przez szczeciński zespół Moonlight w roku 2000 pod tytułem Floe. Było to przelotnie, tak myślę, że nie było prawie. Widziałam to tylko ja, później zniknęło gdzieś. Było to przelotnie, tak myślę, że nie było. utwór Tabu, zaśpiewany przez Maję Konarską. A grupa Moonlight istniała w latach 1991-2007. Reaktywowali się potem w 2015 roku. Album Floe wyprodukował Marcin Bors, który także zagrał na gitarze w utworze Tabu oraz Kochanka. I uwaga, w tym drugim utworze zespół wykorzystał głos Franka Zappy, który pojawi się już za chwilę. Ponownie Moonlight. No to chyba jedyna taka sytuacja, że Frank Zappa pojawia się na polskim albumie. W buklecie doczytałem, że głos Franka pochodził z utworu Are You Hang Up? No i był, tak prawdę mówiąc, ledwo słyszalny w utworze Kochanka. Za chwilę zespół, który zabrzmi jak Thin Lizzy, ale to będzie zupełnie inna grupa, a nawet supergrupa Black Star Riders. We'll be right back. lost a supermarine shore, a man condemned to sail to land of milk and honey and whiskey by the pail. They promised me a future there, a life that would not fail. Travel, trying to walk a righteous path. I left my love back there with a baby on her lap. I'm putting down my sword now, I'm hanging up my gun. I haven't got the will to fight this battle lost or won. This home is not a home from home. This land is not for free. No matter where I work or roam, will bring my country back to me. Killing now, my enemies are friends. I'll drink away the darkness till the dawn comes around. You can take me if you want to, carry on, my God is down. This home is not a home from home. This land is not for free. No matter where I work or roam, we'll bring my country back to me. Kingdom of the Lost z albumu All Hell Breaks Loose. Inna grupa, ale gitarzysta ten sam, co Thin Lizzy, przez wiele lat grający z Philem Lynottem, Scott Gorham. Reszta składu Black Star Riders to perkusista Jimmy DeGrasso, znany z Megadeth i od Alice Coopera. Marco Mendoza, basista, który przewinął się przez Thin Lizzy, przez Whitesnake, grał też z Tedem Nugentem. Damon Johnson, gitarzysta także od Alice Coopera i znany też z zespołu Brother Kane. I z jednego z wcieleń Thin Lizzy, Ricky Warwick, także w takim składzie muzyków grających pod szyldem Thin Lizzy po śmierci Phila Lynotta się znalazł. To jeszcze jeden utwór z tego albumu All Hell Breaks Loose, czyli tytułowy. Wymiar gitary w programie trzecim Polskiego Radia. Wczoraj swoje urodziny obchodził Brian Ferry, rocznik 1945. A kto był nadwornym gitarzystą Briana w czasach Roxy Music? No wiadomo, Phil Manzanera. No i teraz ten duecik wokalno-gitarowy przed państwem, oczywiście stowarzyszeniem reszty składu Roxy Musica, utwórcą Love is the Drug. We'll be right back. in store. Love is the drug and I need to score. Showing up, showing up, hit them run. Boy meets girl where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake me. Love is the drug, got a hook on me. Podczas swojej długiej kariery solowej Brian Ferry korzystał z usług wielu gitarzystów. Na albumie Boys and Girls jest ich cały gwiazdozbiór. No, wymienię na przykład Davida Gilmoura, Nile'a Rodgersa czy Marka Knopflera. To może posłuchajmy utworu tytułowego z tego albumu Boys and Girls właśnie. You don't even know my name. Wymieniłem dziś wielu znakomitych zagranicznych gitarzystów w audycji Trzy Wymiary Gitary. Na 100% w niczym nie ustępuje im nasz krajowy gitarowy rewolwerowiec Marek Raduli. Na 100% to jego kompozycja, która zabrzmi za chwilę. Marek Raduli na 100%. Na 100% też zabrakło dziś gitarzystek. Więc prawie na koniec jedna z bardziej charyzmatycznych gitarzystek, także wokalistek, Anna Calvi, I'll Be Your Man. Pan Zbyszek napisał, jestem fanem Thin Lizzy od połowy lat 70. i stwierdzam, że Black Star Riders mogą dalej spokojnie nieść pochodnie z ideą i duchem tej kapeli, czyli Thin Lizzy. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnią prawie godzinę. Trzy wymiary gitary zakończy Falarek Band. No i to będzie takie postpunkowe zaproszenie na audycję od Panka do Franka. Dzisiejszej nocy po północy się wydarzy. Ten program realizowała Elżbieta Malinowska, wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Do usłyszenia.